Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Yanlış yolu seçmişiz, haberimiz yok. harcanıp gitmişiz haberimiz.